ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมประจำวัยโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ ปยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่21ช่วยคนจะตายจนถึงวาระสุดท้ายจริงๆบรรยายเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2543 คุยกันไม่ได้มีกี่ขั้นคุยได้หมดมีหมด ก็มีคำถามที่อยากเรียนรบกวนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่ออยู่2-3คำถามนะครับผมขออนุญาตเรียนถามข้อ1กับข้อ2เนี่ยถามไปในครั้งเดียวเพราะคำถามเป็นแนวเดียวกันคำถามข้อที่1คือเราจะมีวิธีการวางท่าทีของจิตใจและมีแนวปฏิบัติอย่างไรเกี่ยวกับความเจ็บป่วยของตัวเราเองหรือคนรอบข้างตัวเราที่เรารักเช่นคุณพ่อคุณแม่เช่นกรณีป่วยเป็นมะเร็งแล้วมีภาวะความเจ็บปวดมีความทุกข์ทรมานมีเวทนาแรงกล้าขึ้นเรื่อยๆเราจะวางท่าทีของที่ถูกต้องของจิตใจและการประพฤติตัวอย่างไรจึงจะถูกต้องในข้อที่2ที่ถัดจากเรื่องความเจ็บป่วยก็คือเมื่อวาระสุดท้ายของชีวิตกำลังมาถึงการปฏิบัติเพื่อรับกับความตายที่อยู่ตรงหน้าในขณะนั้นเราควรจะวางท่าทีอย่างไรและจะปฏิบัติตัวอย่างไรเพราะเราได้รับการศึกษามาว่าผู้ที่กำลังจะตายถ้าจิตดับในขณะนั้นถ้าเป็นอกุศลจะไปเกิดในอบายภูมิแต่ถ้าจิตเป็นกุศลจะไปเกิดในสุคติภูมิประเด็นนี้เนี่ยสมมุติถ้าตัวเรากำลังจะตายเราจะต้องทำอย่างไรและถ้าญาติพี่น้องรอบข้างเขาควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรถึงจะถูกต้องเราควรเรียนถามพระเดชพระคุณครับ ครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ถามกันเยอะนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องประจำชีวิตเลยนั่นก็เป็นคำถามของชีวิตนี่เรื่องเจ็บป่วยก็เริ่มที่ตัวก่อนตัวเราก็เจ็บป่วยเราก็ถือเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งในแง่หนึ่งก็เป็นการได้เรียนรู้เราก็ได้ศึกษาในแง่ของไอ้ตัวโรคภัยไข้เจ็บนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะแล้วศึกษาชีวิตเราด้วยเราก็ได้เรียนรู้มีประสบการณ์การเจ็บปวดเป็นหลายบางทีก็นึกในแง่ว่าเออเราได้ผ่านประสบการณ์อย่างผ่าตัดซึ่งเป็นประสบการณ์ที่หลายคนไม่รู้จักเกิดมาทั้งทีก็ยังได้อุตส่าห์ได้มีประสบการณ์อันนี้ที่คนอื่นไม่ได้รู้นี่เป็นประสบการณ์ที่หาได้ยากเนอะใช่ไหมการเจ็บปวดบางทีเราก็มีความเจ็บปวดที่คนอื่นไม่ได้เจอไอ้เวลาเจ็บปวดนั้นเราก็เจ็บปวดแหละแต่เวลาผ่านไปแล้วมันสนุกเหมือนกันแหละได้มานึกถึงแล้วมันก็ผ่านไปคือว่าเวลาสิ่งเหล่านี้เวลาเจอแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาเราจะไปซ้ำเติมด้วยการปรุงแต่งความคิดใช่ไหมก็เอามันเป็นเวทนาเจ็บปวดก็ให้รู้ว่าเจ็บปวดแต่มันมีแง่หนึ่งก็คือว่าสิ่งเหล่านี้บางทีมันเตือนใจเราที่จริงมันก็เตือนแหละบางทีเราอยู่ไปเราไม่ได้นึกเมื่อเราทำการงานมีภาระอะไรอยู่เราเจ็บปวดขึ้นมาทำให้เรานึกขึ้นได้โอ้นี่โรคนี้เราเป็นเนี่ยมันก็ทุกข์ทรมานอย่างนี้แต่นี่เรายังมีที่อยู่ที่ฉันที่นอนมีคนดูแลบ้างหรือคนอย่างน้อยก็ช่วยพาไปหาหมออย่างที่เคยพูดนี่ทำให้นึกไปถึงว่าเอ๊แล้วคนอื่นคนมากมายในสังคมนี้ที่เขายากไร้ญาติมิตรก็ไม่มีเงินทองก็ไม่มีแล้วเขาเจอเขาอย่างนี้เขาจะลำบากทุกข์ทรมานขนาดไหนพอนึกขึ้นมาอย่างนี้แล้วเรื่องของเราเล็กเลยเนี่ยบางคนนี่จะมัวนึ่งวุ่นวายอยู่กับตัวเองทำไมจะต้องเป็นฉันด้วยทำไมจะต้องเจ็บปวดอะไรเงี้ยก็ยิ่งซ้ำเติมตัวเองนะนี่ที่จริงคนมันก็เป็นกันเยอะไม่ใช่ว่าทำไมจะต้องเป็นฉันแล้วคนอื่นก็เป็นเยอะ นี่พอเรานึกขึ้นมาอย่างเงี้ยมันกลับเตือนใจให้เรานึกได้ถึงคนอื่นที่เขามีทุกข์มากมายแล้วมันก็ทำให้เราเนี่ยนึกขึ้นมาว่าคนที่เขาเป็นอย่างนั้นเขาจะลำบากแค่ไหนเรามีทางช่วยยังไงเราก็เลยยิ่งนึกขึ้นมาใหญ่ตอนนี้ไอ้ความเจ็บปวดของเราก็กลายเป็นเรื่องเบาเลยเล็กน้อยไปเลยเนี่ยไม่ค่อยมีความสำคัญอันนี้ก็เป็นแง่หนึ่งนะคนที่มัวแต่วุ่นวายความคิดอยู่กับตัวเองเนี่ยก็จะทำให้ยิ่งทุกข์มากถ้าหากว่าใจเนี่ยมองกว้างออกไปนั่นก็คือคุณธรรมกรุณาเนี่ยถูกปลุกหรือกระตุ้นขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้เราทุกข์น้อยลงได้ซ้ำนะมันเป็นไปเองในธรรมชาตินี่ก็แง่หนึ่งนี่ก็เรื่องของการหาประโยชน์จากสถานการณ์การเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เป็นสถานการณ์อย่างหนึ่งเราก็ต้องใช้มันให้เป็นให้ได้ประโยชน์มากที่สุดนะเราก็ต้องดูว่าอ่ะเช่นโรคนี้มันเกี่ยวกับมันเป็นภัยต่อชีวิตเรามันจะทำให้อายุสั้นลงไหมถ้าอายุสั้นเราก็จะได้กะวางแผนชีวิตสิใช่ไหมว่าเรามีเวลาสักเท่าไหร่แล้วเราจะใช้เวลานี้อย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์ที่สุดนะอันนี้ก็อย่างหรือถ้ามันไม่ใช่เรื่องของการเวลาที่เหลือเท่าไหร่มันอาจจะเป็นเจ็บป่วยเรื้อรังอย่างนี้เราก็มามองในแง่ก็การวางแผนชีวิตเหมือนกันว่าเราจะเป็นอยู่อย่างไรมันจึงเหมาะกับโรคนี้เป็นอยู่ให้เหมาะกันที่สุดเราจะได้เป็นอยู่ให้ดีแล้วก็จะได้ใช้ประโยชน์จากสภาพของชีวิตแบบเนี้ยนะก็โรคหลายอย่างมันกลับเป็นโอกาสนะบางทีไอ้สิ่งที่เราจะไม่ได้ทำกลับได้ทำเนี่ยแล้วก็กลับเป็นได้ประโยชน์มากเป็นอย่างนี้เยอะนะเพราะนั้นจึงได้เคยพูดบอกว่าหลักความจริงมีอยู่ว่าความไม่มีโรคเป็นยอดลาภหรือเป็นลาภประเสริฐเนี่ยก็จริงใช่ไหมเมื่อไม่มีโรคมันก็เป็นลาภแหละทำให้เรามีร่างกายที่เอาไปใช้ประโยชน์ทำอะไรจะอะไรได้สะดวกแต่ทีนี้ถ้าเกิดเป็นโรคนะถ้าเกิดมีโรคก็ต้องทำโรคให้เป็นลาภว่างั้นนะอ้าวใช่ไหมทำไงแล้วท่านต้องคิดหาทางนะก็มันก็เป็นลาภได้เหมือนกันดีอย่างที่ว่าแหละสภาพชีวิตแบบนั้นมันเกื้อกูลต่องานหรือสถานการณ์หรือการกระทำหรืออะไรสักอย่างบางอย่างถ้าเราไม่ป่วยแล้วอาจจะหาโอกาสทำได้ยากพอเราป่วยแล้วกลับทำได้ดีและตอนนี้อันนี้มันยังโยงไปถึงตายด้วยนะฮะคือทางพุทธศาสนานี่ถือว่าคนเนี่ยมีโอกาสสูงสุดจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายนะแล้วก็คนจะตายนะอาจจะได้สิ่งที่ประเสริฐที่คนที่อยู่อีกร้อยปีก็ไม่ได้เพราะนั้นไม่มีใครเสียเปรียบใครนะเพราะฉะนั้นคนที่แย่ก็อาจจะได้บรรลุธรรมสูงสุดตอนที่จะตายนั่นแหละอันนี้ก็เลยมาตอบโยงกันไปเรื่องตายด้วยคือเรื่องตายเนี่ยนะมันก็มีด้านจิตกับด้านปัญญาสองด้านเนี่ยที่จะต้องรู้จักจับปรับให้ได้ผลดีจิตก็ทำไงจะให้จิตมันดีมันผ่องใสมันเป็นกุศลจิตนั้นอยู่กับสิ่งที่มันช่วยให้จิตของเราเนี่ยมีความร่าเริงบันเทิงหรือว่ามีความผ่องใสอย่างน้อยก็ไม่ขุ่นมัวไม่เศร้าหมองรักษาจิตได้ก็ให้สติเนี่ยไปยึดอยู่กับสิ่งที่ดีเพราะนั้นโบราณจึงถือกันมาไงเหมือนกับว่าคนที่เจ็บป่วยอย่างหนักเนี่ยบางทีก็ทำให้ทุรนทุรายจนกระทั่งว่าจิตใจก็ฟุ้งซ่านก็เลยต้องอาศัยคนใกล้ชิดเป็นลูกหลานหรือจะเป็นใครก็ตามหรือแม่ไม่มีก็นิมนต์พระมาเพื่อมาช่วยเนี่ยมาช่วยก็คือมาช่วยให้สติมาช่วยที่จะให้จิตของเขาเนี่ยมาผูกหรือมานึกได้ให้มาอยู่กับสิ่งที่ดีงามตอนนั้นจิตมันจะวุ่นวายมากแล้วถ้ามันเกิดไปจับไอ้สิ่งที่ไม่ดีที่จะทำให้ขุ่นโมเศร้าหมองมีแต่ความทุกข์จิตมันก็จะไม่เป็นกุศลเป็นอย่างมาก นั่นก็คนมาให้สติทีนี้ถ้าตัวเองทำได้ยิ่งดีก็คือฝึกไว้ตามปกติก็ไม่ปล่อยใจเรื่อยเปื่อยคือมีความสามารถในการที่จะใช้สติเอาสติก็คือเป็นตัวดึงจิตไว้กับอารมณ์หรือจะเรียกว่าดึงอารมณ์มาไว้กับจิตดึงอะไรก็ได้ไอ้ที่มันดีๆอ่ะแทนที่จะปล่อยจิตให้มันไปจับกับไอ้สิ่งที่ไม่ดีโดยมากจิตคนเราเนี่ยถ้าไม่ได้ฝึกมันก็ไปกับเรื่องที่เข้ามาแล้วทีนี้ยิ่งสิ่งที่มันมีเป็นทุกข์มีความไม่สบายมันเป็นเรื่องของสิ่งที่ทำให้จิตใจไม่ดีเนี่ยบางทีมันมีความกระตุ้นแรงแล้วจิตมันก็ไปผูกกับสิ่งนั้นทีนี้ก็ไปกันใหญ่เลยทุรนทุรายไม่มีสติฟั่นเฟือนไปเลยนี่ก็ถ้าเรามีสติแล้วก็ไปดึงเอาอารมณ์ที่ดีๆมาเหมือนอย่างที่ว่าถ้าตัวเองก็ทำไม่ได้ก็เอาคนใกล้ชิดพระมาทีนี้ถ้าคนใกล้ชิดเป็นคนที่รู้หลักเป็นก็จะให้สติได้ดีเช่นอย่างอยู่ก็คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายถ้านึกอะไรไม่ออกเลยก็เอาบทสวดมนต์มาหรืออ่านหนังสืออะไรให้ฟังถ้ามันก็พูดกับท่านคุยกันให้ท่านนึกว่าเมื่อปีนั้นหรือเมื่ออายุเท่านั้นเมื่อกี่ปีมาแล้วเราเคยไปเที่ยวกันไปนมัสการพระที่นั่นอะไรเงี้ยไปลึกทวนเอาเรื่องที่ดีๆครับสิ่งที่เคยทำที่มันเด่นๆบางทีท่านทำอะไรไว้ที่เด่นๆที่เป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆแล้วเป็นเรื่องที่ดีนะก็ไปดึงเอามาถ้าไม่มีคนไปเตือนสติอันเนี้ยก็นึกไม่ออกแล้วจิตมันก็จะฟุ้งไปกับไอ้สิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ไปช่วยจับไอ้สิ่งที่ดีๆเหล่านี้เอามาพูดให้ท่านฟังพอจิตท่านได้มาจับอยู่กันนี้ได้ทีนี้ดีเลยนะยิ่งถ้ามีหลายๆอันและอันนั้นมันเด่นมากนั่นนะก็สมัยก่อนก็ถึงได้มีการที่ทำให้คนแก่ได้ทำอะไรที่เป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆเพื่อจะให้จิตมันจับแล้วมันเด่นคือคนเราเนี่ยเวลาไปนั่งอยู่คนเดียวอยู่เฉยๆอะไรเนี่ยสิ่งที่มันเตือนความจำก็คือเรื่องเด่นเหตุการณ์ในชีวิตที่สำคัญทีนี้ถ้ามันเป็นเด่นในทางไม่ดีก็พาจิตแย่ไปเขาก็เลยหาอุบายมาให้สร้างไอ้เหตุการณ์ที่มันเด่นในฝ่ายดีอย่างคนเก่าๆที่ให้สร้างพระประธานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆนี่เป็นพระองค์โตเบลมเพราะว่าพูดขึ้นมานี่นึกขึ้นมาชัดเลยเนี่ยก็เพื่อให้เป็นในจุดหรือสติที่จะได้ขอไปเป็นอารมณ์ที่จะได้สติไปกำกับไปดึงไปยึดเอามาผูกไว้กับจิตได้หรือไปผูกไปฝังลูกนิมิตผูกสีมาวัดนั่นอะไรเงี้ยแต่นี่ต้องหมายความว่านี่เป็นเรื่องที่สมัยนั้นมันก็เป็นเรื่องดีๆเดี๋ยวนี้มันจะกลายเป็นการค้าธุรกิจไปซะเยอะเนี่ยสมัยนั้นมันหายากอย่างสร้างพระนี่ก็หายากองค์ใหญ่ๆนะฝังลูกนิมิตผูกสีมานี่ในชีวิตหนึ่งหายากเดี๋ยวนี้ตามสี่แยกเต็มไปหมดโฆษณากันมักจะตรงตุ๊ดจีนใช่ไหมเนี่ยมันกลายเป็นธุรกิจไปเลยเนี่ยมันก็เลยเอาแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องที่ไม่บริสุทธิ์แท้แต่ว่าถึงยังไงก็พอช่วยได้บ้างแต่ว่าอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างหมายความว่าเราสามารถสร้างเหตุการณ์สำคัญที่จะเป็นเครื่องทำให้สติจับได้ง่ายเป็นจุดเด่นเนี่ยถ้าเราเป็นคนใกล้ชิดเราก็ไปพูดกับท่านแล้วก็ดึงเอาเหตุการณ์สำคัญเหล่านี้มาให้ท่านแล้วก็คุยอะไรแต่อะไรให้จิตของท่านอยู่กับสิ่งที่ดีๆอย่างเงี้ยก็อย่างนี้ก็ช่วยให้จิตมันเป็นกุศลอยู่นะนี่แบบที่ง่ายๆเพราะงั้นถ้าเป็นคนมีความสามารถในการพูดก็อธิบายธรรมะที่ทำให้จิตใจมันร่าเริงเบิกบานผ่องใสนี่ก็เป็นด้านจิตใจหรือมันก็ไม่รู้แหละลึกถึงบุญกุศลอะไรลึกถึงพระรัตนตรัยโบราณที่เขาบอกอรหังอะไรก็อย่างนี้นี่เป็นด้านจิตใจนี่อีกด้านหนึ่งก็คือด้านปัญญาด้านปัญญานี่ก็คือให้ขึ้นไปถึงขั้นที่ว่ามีปัญญารู้เข้าใจถึงความเป็นจริงของชีวิต ที่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาจนกระทั่งว่าจิตยอมรับความเป็นจริงพอถึงขั้นนั้นจิตเนี่ยยอมรับความจริงของชีวิตแล้ววางใจได้เลยหมายความใจของเขาเองนะวางใจกับชีวิตนี้ได้คือมันลงตัวมันไม่ห่วงกังวลมันไม่ฟุ้งซ่านมันไม่วุ่นวายสับสนแล้วตอนนี้เพราะจิตมันเกิดความรู้รู้เข้าใจชีวิตชีวิตก็เป็นอย่างนี้ปลงได้อย่างนี้นะเพราะจิตมันวางลงได้ด้วยความรู้เข้าใจเนี่ยมันลงตัวแล้วเนี่ยลงสบายเลยหมดปัญหาไปเลยเรียกว่าตอนนี้จิตกลายเป็นอิสระไปแล้วด้วยปัญญามาปลดปล่อยขั้นนี้เป็นขั้นปัญญาดีกว่าขั้นจิตแท้ๆด้านจิตนั้นก็แค่ได้ทำให้จิตเป็นกุศลจิตร่าเริงเบิกบานผ่องใสอยู่กับสิ่งที่ดีเท่านั้นเองได้แค่นั้นนะก็ต้องเอาอะไรมาให้มันมาอยู่กับจิตหรือครองจิตไว้ให้ด้านดีอยู่แต่พอด้านปัญญามานี่วางได้เลยจิตเป็นอิสระพ้นเลยหมดปัญหาไปเลยฉะนั้นก็ถ้าเราสามารถก็ไปให้ถึงขั้นปัญญาถ้ายังไม่สามารถก็ให้ได้ขั้นจิตให้จิตอยู่กับสิ่งที่ดีไว้ก่อนนะไม่เปิดช่องให้อารมณ์ที่เป็นอกุศลที่จะทำให้จิตใจขุ่นมัวเศร้าหมองเนี่ยเกิดขึ้นหรือมาเป็นตัวครองจิตแล้วก็ปั่นจิตนะถ้ามันงั้นแล้วไอ้สิ่งพวกนี้มันมีโอกาสมากเพราะมันเด่นนะฝ่ายไม่ดีฝ่ายร้ายเนี่ยแล้วจิตมันจะถอนตัวยากพอจิตมันเป็นนึกเรื่องไม่ดีแล้วทีนี้มันเอาอยู่นั่นแหละนะนั้นคนใกล้ชิดจะต้องมาช่วยดึงออกหรือเอาไอ้สิ่งที่ดีมาแทนวิธีการหนึ่งก็คือแทนที่จะดึงออกก็เอาไอ้สิ่งที่มันดีที่มันเด่นกว่ามันใหญ่กว่ามาแทนนะมาทดแทนให้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ตอบไปถึงตอนตายเลยแต่ทีนี้ว่าที่บอกว่าโอกาสของคนเนี่ยมีแม้กระทั่งวินาทีสุดท้ายก็คืออย่างนี้แหละพอถึงขั้นปัญญาเนี่ยนะอย่างผู้ที่เคยศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติมามากแล้วเนี่ยพอถึงตอนเนี้ยประสบการณ์ที่มีอยู่จิตมันก็ได้จังหวะหนึ่งมันก็จะสามารถที่จะมาใช้ประโยชน์จากไอ้สิ่งที่เล่าเรียนศึกษาก็เหมือนกันเป็นการปฏิบัติของจิตเองก็คือตัวเองปฏิบัติตอนขั้นสุดท้ายนะที่จะเข้าถึงบรรลุธรรมได้เลยเพราะนั้นก็มีในพระไตรปิฎกจะเล่าถึงท่านที่เจ็บป่วยหนักแล้วก็บรรลุอรหัตผลได้เป็นพระอรหันต์ตอนใกล้จะตายหรือแม้กระทั่งเรียกว่าท่านเรียกชีวิตะสมสีสีคือพร้อมกับตายเลยพอบรรลุอรหัตผลก็ตายพอดีเลยนะก็มีเพราะนั้นก็เลยกลายไปว่าได้สิ่งที่ดีที่สุดในวาระสุดท้ายเพราะนั้นไม่หมดโอกาสถ้ารู้จักใช้นั้นเราก็ไม่ต้องไปห่วงมากนักคือเรามีความหวังอยู่นะว่าเออชีวิตนี้ไม่สิ้นหวังใช้ประโยชน์ได้กระทั่งวินาทีสุดท้ายนะแล้วอาจจะได้บรรลุธรรมสูงสุดตอนนั้นก็ยังได้ก็เช่นเดียวกันแม้จะเราไม่ใช่ป่วยเองเราก็แนะนำคนที่ป่วยนั่นแหละถ้าเขาเดินจิตปฏิบัติถูกเขาอาจจะบรรลุธรรมตอนนั้นนะถึงแม้ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็อาจจะได้ขั้นสูงที่รองลงมาตอบไปได้แค่ไหนแล้วไม่รู้ท่านยังมีแง่สงสัยก็ถามต่อมีไหมครับตอบยังไม่หมดแง่ก็ช่วยตั้งแง่ให้ด้วย ก็คำถามถัดไปก็คงเป็นเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิด เอาละอันนี้ไม่เอาแล้วเลยหมดแล้วเลย คือในกรณีของคำถามที่ตั้งไปเนี่ยมีข้อสงสัยนิดนึงก็คือว่าอย่างกรณีผู้ที่กำลังจะเสียชีวิตเนี่ย ครับ แล้วเขาไม่รู้ตัวแล้วทุกอย่างมันมีอุปกรณ์การแพทย์เต็มตัวไปหมดเราจะมีการให้สติในครั้งนี้การรับรู้เขาน้อยมาก ครับ แต่เราจะช่วยเขาได้อย่างไร ก็อันนี้เราก็ต้องหวังไว้ก่อนคือเราไม่รู้ชัดเนี่ยว่าเขาอยู่ในระดับของการมีจิตสำนึกได้แค่ไหนใช่ไหมบางทีเขาแสดงออกไม่ได้แต่เขารับรู้ได้เนี่ยอินทรีย์ในทางแสดงออกไม่ได้เลย ขยับขยื่นเคลื่อนไหวไม่ได้แต่รับรู้ยังมีบางทีตายังเห็นบางทีตาไม่เห็นแล้วแต่หูยังได้ยินแม้แต่หูไม่ได้ยินแล้วบางทีการซึมซับทางบรรยากาศมีเออเอาละสิบรรยากาศก็สำคัญนะการรับทราบทางบรรยากาศเพราะนั้นอย่าไปประมาทท่านที่เจ็บป่วยหนักเหมือนกับไม่รู้ตัวแล้วเนี่ยบางทีรับทราบทางบรรยากาศนั่นเราจะต้องสร้างบรรยากาศให้ดีเพื่อน้อมจิตไปในกุศลให้จิตเนี่ยไปในทางกุศลแม้แต่จะเกิดการฝันพอบรรยากาศดีก็ฝันไปดีฝันไปในทางที่เป็นเรื่องเป็นราวที่มันงดงามนะจิตใจเบิกบานผ่องใสอย่างเงี้ยก็ช่วยเพราะนั้นก็เลยมีการที่ว่าอ้าวอย่างน้อยนึกอะไรไม่ออกก็สวดมนต์ให้ฟังเปิดเทปเสียงเบาๆอะไรเงี้ยที่มันเป็นเรื่องดีๆเนี่ยมางั้นเข้ามาก็มาพูดคุยกันในหมู่ญาติมิตรคนใกล้ชิดก็พูดเรื่องดีๆพูดเรื่องที่จะคล้ายๆว่าถ้าได้ยินแล้วก็จะสบายใจเนี่ยอย่างเงี้ยก็ช่วยในทางบรรยากาศนะก็เท่าที่เราจะนึกได้ว่าท่านอาจจะยังอยู่ในระดับนี้ได้นะแล้วเราก็ทำไปนะก็ต้องถือว่ายังมีหวังอยู่นะไม่ปล่อยปละละเลยเดี๋ยวกลายเป็นประมาททำอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ประมาทนะเท่าที่จะเป็นไปได้พอจะไหว